सवाल पूछा गया है कि पूनम पांडे नाम की एक्ट्रेस उसका मौत का ऐलान करते और फिर ऐलान नहीं होता, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा डिस्कशन हो जाता है। सिर्फ आप ही थे कि जिन्होंने कहा कि ये सब प्यार और शिप होने के चांसेस 99% है। तो ये सारा खेल क्या होता है और हम सब ये ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? क्या आज के समाज की ये विकृति है या प्रकृति है या संस्कृति है? देखिए, हम सब ना हमारे अंदर छिपे हुए जानवर का पीछा करें, और हम सब हमारे अंदर छुपे हुए जानवर को उकसा भी रहे हैं। ये जो उकसाने वाले लोग हैं उनका धंधा तेजी से चढ़ रहा है आज की तारीख में। हम पशु है, बेसिकली पाशवी है, फिर मानवी बने तो बने संस्कार से, और अगर मोक्ष के रास्ते पे चले तो शायद दैवी बने। फिलहाल एक नया दौर आया है जहां हमारा पशु होना कहीं ना कहीं हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया जो अब तक हम नहीं कर रहे थे, या फिर हम प्राइवेसी में उसे एक्सेप्ट कर रहे थे, वो अब पब्लिक प्लेटफॉर्म में आने लगा। कई लोग कहते कि हमारे विकृति फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है। ये विकृति नहीं है, ये जो भी है वो तो पहले से गली गली में, नाके नाके पे, कॉलेज के किसी कोने में डिस्कशन चलता था, बस ये सब ओरल चलता था। इसका फॉर्म ओरल था, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैफिटी में, राइटिंग में आता था, मुतारी में, टॉयलेट में। तो राइटिंग में भी बहुत कम आता था, फिर प्रिंटिंग मीडिया में भी थोड़ा बहुत आने लगा, लेकिन पर्सनल लेवल का सारा डिस्कशन जो था वो 99% ओरल था। वो अचानक अभी डिजिटल मीडिया में सामने डिजिटल कमेंट्स, डिजिटल पोस्ट, डिजिटल फोटोज के रूप में आने लगा है, और हर कोई आप अपना एनिमल पेस्ट कराए पब्लिक के सामने। अभी ऑडियंस तैयार हो गया अचानक, इसे मैं डिजिटल एनिमलिक ऑडियंस कहता हूं। ये डिजिटलिक एनिमलिक ऑडियंस जो है, इसकी तादाद इतनी बड़ी है कि उसको कैश करने के लिए भी फिर लोग आ गए। आगे पोर्नो शुरू से ही था, कब नहीं था, लेकिन पोस्ट मॉडर्न कल्चर की जो देन है उसमें से एक पोर्नो है, फिल्म मॉडर्न मीडियम है, टेलीविजन पोस्ट मॉडर्न मीडियम है, और ये पोर्नो का सबसे बड़ा सशक्त एक्सप्रेशन टेलीविजन में था, वीडियो कल्चर के साथ जुड़ा हुआ, थोड़ा ऑडियो भी था उसमें। कंडीशन हो गए सब, मेरी पूरी जनरेशन उससे कंडीशनड हुई है, और मोक्ष में ये वो बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन कंडीशनिंग तो हो गया, आप आपको सामना करना पड़ेगा। आज तक कभी किसी सिद्धार्थ के सामने, वर्तमान वर्धमान के सामने, जिद्दू के सामने ये समस्या आई नहीं थी, क्योंकि वो उस मीडिया में पड़े पले नहीं है, बड़े नहीं हुए हैं। लेकिन आज जब साधना शुरू हो गई थी आज की तारीख में, तो कई लोग इसमें ही अटक गए, ये मैंने देखा है। इससे कैसे निजात पाए, ये सवाल था कई जगह पे। मैं इससे इसलिए वंचित रहा क्योंकि मैं अचानक से विकल्प में चला गया, तो ये समस्या का सामना करने की नौबत मुझे नहीं आई। लेकिन कई लोग ऐसे थे, मैंने देखे साधक लोग मुझे बार बार पूछते कि अचू कैसे हुआ। लेकिन काम वासना बहुत बड़ी समस्या जो बनी है साधना में, उसमें इन सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये एनिमल को आवाहन कर रहे हैं, आओ ये एनिमल, आओ ये प्राणी, आओ ये पशु, छुपे हुए पशु आ जाओ, हम देखो तुम्हें सिड्यूस करने के लिए तैयार है। सिडक्शन ही आज के युग का महिमा है, इससे भागकर कहाँ जाओगे। पहले संसार से भागे फिरते हो आप, काहे को भागते हो, एंजॉय करो, हस्त मैथुन करो। और रजनीश साहब इसी युग में पैदा हो गए, उन्होंने तो फ्रॉम सिक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस ही कह दिया। अब रजनीश जो है, ओशो बाद में हो गया नाम उनका, तो ये रजनीश कर क्या रहे हैं, ये पोस्ट मॉडर्न कल्चर को ही स्पिरिचुअल डायमेंशन दे रहे थे। और पोस्ट मॉडर्न में सब कुछ फेक, द एंड ऑफ ट्रुथ, तो पोस्ट ट्रुथ, सबसे पहला पोस्ट ट्रुथ फिनोमेना तो ओशो है। बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर आ गए झूठ बोलने में माहिर, झूठ चढ़ रहा है, क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्न फिनोमेना ही ऐसा है। और सबसे बड़ा झूठ इंसान के लाइफ में क्या हो सकता है सिवाय सेक्स। भूख तो झूठ प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाती है, खाना खचाइए मतलब चाहने, पानी चाहिए मतलब चाहिए, वहां क्या फेक पैदा करोगे आप। लेकिन सेक्स के बारे में ये पॉसिबल हो गया, तो ये तो दो बेसिक चीजों में से एक ऐसी चीज थी जो पॉसिबल ही नहीं थी सिडक्शन के लेवल पे। उसमें भी कई लेवल की फैंटेसी क्रिएट की गई, आप फलाना जूस, फलाना प्रोटीन युक्त जूस, बहुत सारी फैंटेसी डिजाइन की गई। उसमें से कुछ फैंटेसी का तो रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन ये पीने से ये होगा, वो पीने से वो होगा, ये खाने से ऐसा होगा, सब फैंटेसी चल पड़ी। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। इसका कारण ये है कि वहाँ जब तक आप खाते नहीं पीते नहीं, इफेक्ट ही नहीं है। सेक्स के बारे में ऐसा हुआ नहीं। सेक्स आपको शूट करके दिखाया जा सकता है, और आपको हस्त मैथुन के द्वारा किक मिल सकती है। फूड के बारे में और वाटर के बारे में पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ऐसा टेलीविज़न पे देख के प्यास नहीं बुझ सकते आपकी। वहाँ कोई हस्त मैथुन जैसा हस्त तृष्णा शमन या हस्त भूख शमन नाम की ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि बस इमेजिनेशन से पानी पी लिया और हो गई तृप्ति। इमेजिनेशन से खाना खा लिया और हो गया पेट भर गया, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सेक्स के बारे में ये हो गया, फैंटेसी turns and makes you ejaculate. नतीजा साफ था, व्यापार बड़े पैमाने पे शुरू हो गया। पूनम पांडे ऐसे व्यापार का सिर्फ एक पार्ट है। सिक्स स्टार थी, काम सितारा हिंदी में कहूं तो। अब काम सितारा की भी तीन टाइप है, एक है इरोटिक श्रृंगारिक काम सितारा, ये आप फिल्मों में भी देख सकते हैं। शेरॉन स्टोन के कई सीन्स बेसिक इंस्टीट्यूट के माहिर है इस मामले में, वो इरोटिक है, जरूरी है वहाँ, उसे लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन कई इरोटिक सीन जरूरी नहीं है, लेकिन बस शेरॉन स्टोन की फिल्म चल गई, बेसिक इंस्टिंक्ट चल गई, तो चलो ऐसा दिखाते फिल्म चलेगी। मेरे ख्याल से नया दुफिया में कॉमेंट भी किया था, आजकल सिर्फ शाहरुख खान और सेक्स बिकते, ये उसी से आया हुआ। तो ये इरोटिक सेक्स स्टार है, कुछ न्यूड सेक्स स्टार है, वो सिर्फ न्यूड दिखाते हैं खुद को, लेकिन करते कुछ नहीं, इंटरेक्शंस नहीं है, वो दुख करते हैं, प्रो करते हैं आपको। और तीसरा फिर चलता रहता है, जिसे हम आज की तारीख में पोर्नो कहते। पूनम पांडे ने पोर्नो कितने किए मुझे नहीं पता, और ये कितने किए मुझे नहीं पता, लेकिन जितना सुना है और थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो शायद उद्दुक्त करने में ज़्यादा एक्सपर्ट थी। उसकी शुरुआत की फिल्मों में मैंने देखा है वो, क्योंकि वो मैंने देखी थी, विक्रम भट्ट शायद लॉन्च था, या पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो चल क्या रहा है, किस लिए आए हैं? देखिए, कला में जो लोग आते हैं कलाकार का वीकनेस है, वो पॉपुलर बनना चाहता है, लोगों की तालियां उसका वीकनेस है, उसे वो दाद बोलते हैं, वाह वाह वाह वाह। पॉलिटिशियंस और आर्टिस्ट, इसमें एक्टिंग से लेकर कविता लिखने वाले तक सब आ जाते, ये सिर्फ एक ही चीज के भूखे पैसे होते, वो है फेम। और फेम के लिए कुछ भी करेगा, ये जो मोटो बनता है ना, अक्षर और अमर बनने के चक्कर में अपने नाम दे रहे, फलाना स्टेडियम को अपना ही नाम दिया, जिंदा है फिर भी नाम दे रहे, बड़ा अजीब है। खुद के मरने का भी इंतजार नहीं है कुछ लोगों को, बस जिंदा है तभी नाम देना है, गलत भी नहीं है, क्योंकि फेम अभी इसी जन्म में महसूस करना जरूरी हो गया है, क्योंकि पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है, पता नहीं है कि नहीं। तो जो मुझे अभी फेम मिलनी चाहिए इसी जन्म में मिलनी चाहिए, भाई एक ही जन्म है, अब एक ही जन्म आ गया तो नेचुरली वो फेम जो है अभी मिलनी चाहिए इसी जन्म में। क्रिश्चियन लोगों में ये ज़्यादा है, और उसका फायदा भी होता है, क्योंकि दान पुण्य का काम सबसे ज़्यादा उधर ही चलता है, उसके कारण बहुत सारा पैसा है चर्च के पास। कि फलाना चर्च खड़ा कर रहे हो तो मैं दान दे रहा हूँ, बस नाम दे, मेरा नाम नोट हो गया हिस्ट्री में, तो ये बहुत बड़ी प्यास होती है इन लोगों में, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स तो इसी में फेम में ही मरते हैं, वो काम कम फेम ज़्यादा, ये तो आज का चलन बन चुका है। वर्क इज वर्शिप नहीं है, फेम इज द वर्शिप, फेम इज वर्शिप। नेचुरली उसके लिए स्टंटबाजी शुरू हो जाती है। भाई आप कलाकार जो कलाकार नहीं है एक्चुअली, जिसके पास एक्टिंग उतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन जिसे फेमस बनना है, वो आप क्या करें, मजबूरी है। बाय हुक और क्रूक फेमस होना है। आप मैं एक्टिंग से अगर फेमस नहीं हो पाता हूं तो मैं क्या करूं, शुरू हो जाता है चिंतन फिर ऐसा। तो कोई इरोटिक सेक्स स्टार बना है, तो कोई न्यूड सेक्स स्टार बना हुआ है, और कुछ बहुत आगे जाके पोर्नो सेक्स स्टार बना हुआ है। पोर्नो में लेकिन बहुत सारी मजबूरियां ही होती है, न्यूड में भी कई बार मजबूरियां भी चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये फेम की लालसा वो उनको जिंदा रखती है, और फेम के चक्कर में फिर बहुत सारी चीजें होती है। पूनम पांडे फेम के चक्कर में है, एक बार मिला था समझ गया, फिर लाइफ में कभी मिला नहीं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहता। इनका क्या करें, तो इनका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फेम जब तक है तब तक अभी ये फेम के लिए भूखे प्यासे लोग तड़पते रहेंगे, और वो उनकी तड़प उनको इरोटिक सेक्स स्टार या न्यूड सेक्स स्टार या पोर्नो सेक्स स्टार बना देगी। ये आता रहेगा, आप इस भ्रम में मत रहिए कि पूनम पांडे से ये सिलसिला टूटने वाला है, नहीं टूटने वाला है, ये चलता रहेगा। मोक्ष के लिए आपको क्या करना है, क्या पॉसिबल है इस पे भी मेडिटेशन करना, तो है पॉसिबल, कुछ तरीके मैंने भी ढूंढे, ढूंढना पड़ता है क्योंकि आज की समस्या है। काम करना पड़ता है, जिन लोगों के साथ ये सब उलझा हुआ है उनको कैसे मदद करो, ये हमेशा कंसर्न रहता है मेरा, कैसे छूटे ये लोग, कहाँ कहाँ अटके हैं, कौन सी विजल्स की आदत हो गई है, कौन सी विजल्स को एडिक्ट हो गई है। मेडिटेशन हर चीज़ का है, आपको इस प्रोसेस को मैं हमेशा कहता हूँ डीप ओर्निंग, ये डीप ओर्निंग शुरू होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे वो सोचो, अगर आप इनके साथ ऐसे मुकाम पे जाने की फिराक में है, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम जाए क्या, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी लाइफ है, आपका जो करना है आप कर लो, आपकी बॉडी का क्या करना है वो भी आपकी बॉडी तय करेगी, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। बस इतना बताता हूँ कि मोक्ष का रास्ता पूर्णिंग से जाता नहीं है, पूर्ण करने वाले लोग जब तक वो पूर्ण कर रहे हैं तब तक कभी भी मोक्ष को नहीं पहुँचेंगे, ये 100% कुछ चीज़ें मुझे ऐसी फिक्स बतानी पड़ती है, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं पहुँचेंगे। तो यह अगर ख्याल है पूनम पांडे को देख के किसी के मन में कि मोक्ष की साधना और ये दोनों चलेगा साथ में, नहीं होगा, आप खुद को धोखा दे रहे हो। हाँ, आपने बंद कर दिया और आप मोक्ष के यात्रा पे आ गए, पॉसिबल है, फिर आप पोर्नोस्टार रहे ही नहीं, और वो पास्ट है, फिर छोड़ दो, हो गया। अतीत मोक्ष दे ही नहीं सकता, किसी का भी हो, वो कितना भी गंदा हो, कितना भी अच्छा हो, अतीत सिर्फ अतीत है, अतीत से मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष वर्तमान में चीज, मोक्ष की शुरुआत ही वर्तमान में आने से होती है। तो अगर आपने ऐसे कुछ काम कांड किए हैं तो सबसे पहले तो काम कांड उधर ही छोड़ दो पीछे, और वर्तमान में आ जाओ। इरोटिक चलता है, क्योंकि इरोटिसिज्म जो होता है वो अपने जीवन का पार्ट है, काम वासना के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन उसमें अगर आप इन्वॉल्व होकर कर रहे हो तो फिर आप पूर्ण में जा रहे हो। एज एन एक्टर आपने काम किया, वापस आए, दैट्स ऑल, हो जाए, क्योंकि वो सीन की डिमांड है। वो तो नहीं कह रहा हूं, बाहर आ जाओ। और जितने फास्ट बाहर आ जाओगे उतना अच्छा है, फिर मेडिटेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि वो अतीत छोड़ दो उधर का उधर, और वर्तमान में आ जाओ। लेकिन अब अगर आप पोर्नो और वो सब चीज़ों में उलझे हुए हैं तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। या मैं जनरली प्रीफर नहीं करता, कुछ उल्लू के पट्टे ऐसे भी पैदा हुए हैं जिन्होंने कहा कि आप मर्डर करके भी दूसरे पल में एनलाइटनमेंट मिल सकती है, ये सब बेहुदा हरकतें। जिन्होंने कहा उनको, उन्होंने कभी मर्डर नहीं किया था, कहाँ से अचानक थॉट प्रोसेस आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शौक देने का भी शौक होता है, तो शौक देने के लिए ऐसे स्टेटमेंट ठीक होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आप मर्डर किया आपने अभी और नेक्स्ट पल में आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा, फालतू के लिए पब्लिसिटी स्टंट है, या शौक स्टेटमेंट देने से लोगों को एग्जैक्ट मोक्ष की यात्रा दिखाने का रास्ता है, वो तंत्र का स्टाइल होता है, वो ठीक है, वो कभी कभी ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट देना ज़रूरी होता है उनके लिए, लेकिन मिलेगा नहीं इतना तो वहाँ भी मैं बता रहा हूँ। मर्डर किया और आपको नेक्स्ट मोमेंट में मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब बुलशिट बकवास चढ़ रही है कई जगह पे, उसके चक्कर में मत पड़ो। पोर्नो भी करूँगे और मोक्ष भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, पोर्नो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ओशो ने बहुत सारा कचरा कूड़ा क्रिएट किया है इन चीज़ों को लेके, वो सब गार्बेज में फेंकने के लायक है, अब उसमें मत उलझो, बाहर आओ अगर आपको मोक्ष के रास्ते पे जाना है तो। पूनम पांडे को मोक्ष नहीं मिल सकता जब तक वो उसमें उलझी हुई है, पोर्नो में या सेक्स स्टार में, फेम में उलझी है, तब तक पूनम पांडे को मोक्ष नहीं मिल सकता। मैं श्रीधर तिरवे आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे प्यार से सुना, ऐसे सब्जेक्ट पे आजकल कोई बात नहीं करता, मैंने की इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, या कुछ भी कहो अभी, अनफॉर्चुनेटली बोलो, या वर्किंग कल्चर ऐसा बना है पोस्ट मॉडर्निज्म में, तो कुछ लोग आते हैं ऐसे ही पूनम पांडे जैसे, तो उनको वे बताना बहुत ज़रूरी हो गया है अभी कि नहीं मिलेगा मोक्ष, क्योंकि गलत जगह पे फंसे हैं आप, इसलिए बात की। आपने मुझे प्यार से सुना इसलिए शुक्रिया।